Komposition, der hedder I Saw Her Standing There. Vi spiller et nummer, skrevet af en franskmand, nemlig Daniel Girard. Han har skrevet Butterfly. Mænd har sværmet omkring dig omtrent, ligesom myg om et lys, der bliver tændt. Selv fløj du fra blomst til blomst, som lige nu passede dig. Derfor fik du navnet Butterfly. Butterfly, min Butterfly. august fik du øje på mig. Sugede honning og fløj så din vej. Nu tænker jeg tilbage på den korte skønne tid, mens du sovløst flagrer hider dit. Sex er på Eden. Det hedder Maria Isabel. Min ven, du er villig ligget, svimmel og ører nu vel, så ved jeg, du må have kigget på Maria Isabel. Og sikke en barn, der blænder, og sikke et understel, sikke en mund, der brænder på Maria Isabel. Hvem kan næsten elske en mand ihjel? Åh, det kan Maria Isabel. Gerne sagde jeg selv denne jord farvel sammen med Maria Isabel. Et piger var en mand for gærter, omkring hende prøver til. Hun maler knuste hjerter, gør Maria Isabel. Hun ser øjnene nær og lokker, hun knitrer af højspændt el. Og kysser som varm pokker, gør Maria Isabel. Hvem kan næsten elske en mand ihjel? Åh, det kan Maria Isabel. Gerne sagde jeg selv denne jord farvel sammen med Maria Isabel. Tjidibidibim, bum bum bum bum. Tjidibidibim, bum bum bum bum. Tjidibidibim, bum bum bum bum. Tjidibidibim, bum bum bum bum. Plusser feber varmen, hvis blot hendes skørt slår smelt. Og hvem der lå i armen hos Maria Isabel. Hun er som man taber vejret. Jeg selv er en død makrel. Hvis drøm er at blive forteret af Maria Isabel. Hvem kan næsten elske en mand ihjel? Det kan Maria Isabel. Gerne sagde selv denne jord farvel. Sammen med Maria Isabel. Tjæbidibim, bum bum bum bum. Tjæbidibim, bum bum bum bum. Tjæbidibim, bum bum bum bum. Tjæbidibim, bum bum bum bum. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you see and do. Danske numre, vi har spillet engelske numre, som endt også franske numre. Og her kommer et italiensk nummer. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, det er aften. Nu har solen sagt godnat til Napoli. Det er svært for os at viske, buonasera, når mørket kommer med sit måneskins trylleri. For når nattehimmelens klare stjerner blinker, sværmer hver sangerina med sin ven. Her er ingen hjerter kolde eller hårde, hver en pige lader sig villigt bedåre. Og hun visker ømt og kærligt, si si, signore. Buonasera, buonasera, Kys mig igen, zabadabam, zabadabam, zabadabam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, nu har solen sagt godnat til Napoli. Det er svært for os at viske Bonacera. Når mørket kommer med sit måneskins trylleri. For når nattehimlens klare stjerner blinker, sværmer ven Signorina med sin ven. Her er ingen hjerter kolde eller hårde. Hver en pige lader sig villigt bedåre. Og hun visker ømt og kærligt, si, si, senore. Abonacera, abonacera, kys mig igen. Skyggerne i brand. Mens den stille synker ned i horisonten. Og havet spejler sig i Middelhavets vand. Du, i morgen, Signorina, når vi vækkes. Til din finger. Men i mellemtiden må vi bare drømme. Om i natten, Signorina, kys mig igen. Om Bonacera, Signorina, kys mig igen. Om Bonacera, om Bonacera, kys mig igen. When the twilight is gone and those songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart and here in my heart to stay while I pray. Oh, She rocks in the trees of tall and low, hopping and a popping and a singing the song. A rocky robin, a rocky robin. She rocks in the trees of all night. Tak for jer.